Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją Pekao Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji Pekao Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Minęła 16. Ale niech to Państwa nie zmyli, rozpoczynamy drugą już godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 19 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Nie ma powodów, by przekładać wybory prezydenckie, deklarują przedstawiciele rządu. Zachowujmy się odpowiedzialnie, nie ukrywajmy infekcji, apeluje minister zdrowia. Włoskie służby mają pełne ręce pracy z powodu osób, które łamią zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby. Nie ma dziś powodów, by przekładać termin wyborów prezydenckich, mówili dziś przedstawiciele rządu. O przesunięciu terminu kampanii wyborczej apelowała w ostatnim czasie część kontrkandydatów Andrzeja Dudy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, jakie argumenty w tej sprawie przedstawiali politycy opozycji? O przesunięcie terminu wyborów apelował m.in. sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza. Za sensowne takie rozwiązanie uznali również Robert Biedroń i Krzysztof Bosak. Ich zdaniem w czasie walki z koronawirusem nie da się prowadzić kampanii wyborczej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Polacy śledzą teraz informacje o pandemii, a nie programy wyborcze. Kampanii nie ma i słusznie, bo ludzi interesuje zupełnie coś innego. To, czy wyzdrowieje, to najpierw, czy zachoruje, czy moja rodzina będzie bezpieczna. Kiedy to się skończy? Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił dziś, że nie ma przesłanek, by przesunąć termin wyborów. Jak zaznaczył, zgodnie z ustawą można to zrobić po ogłoszeniu stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej bądź stanu wojennego. Według Michała Dworczyka dziś żadnego z tych stanów nie trzeba ogłaszać. Każdy z tych stanów uruchamia się w sytuacjach takich, kiedy państwo normalnie nie może funkcjonować. Każdy z tych stanów pociąga za sobą poważne ograniczenie praw obywatelskich. Dzisiaj nie ma przesłanek, żeby wprowadzać żaden ze stanów nadzwyczajnych. Natomiast trzeba zawsze podkreślać, że my nie wiemy, co będzie za tydzień. Jeśli nic się nie zmieni, pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do pacjentów, żeby nie ukrywali infekcji. Szef resortu dodał, że pacjenci, którzy mają infekcję, powinni udać się do szpitala zakaźnego, gdzie zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Minister zwrócił uwagę, że nieodpowiedzialne zachowanie naraża zdrowie innych pacjentów oraz personelu medycznego. W szpitalach tych jednoimiennych jest w tej chwili dużo łóżek wolnych. Podczas gdy jeżeli ten fakt ukryjemy i pójdziemy do szpitala, jakiegokolwiek dużego szpitala na SOR, no niestety z powodu tego działania może personel zostać zakażony, mogą być inni pacjenci zakażeni. To jest ogromny apel o taką odpowiedzialność i nie ukrywajmy tego, jeżeli mamy infekcję. Ponad 53 tysiące osób zostało ukaranych we Włoszech w ciągu 8 dni za złamanie przepisów o walce z epidemią koronawirusa, podało MSW w Rzymie. Dotychczas skontrolowano ponad 1 000 000 ludzi w całym kraju. Rządowy dekret wprowadził m.in. zakaz opuszczenia domów bez uzasadnionego powodu wynikającego z pracy, kwestii zdrowotnych lub innych pilnych potrzeb, jak na przykład zakupy artykułów spożywczych. Za naruszenie tego rozporządzenia grozi kara do 206 euro lub nawet 3 miesiące aresztu. Do sytuacji we Włoszech wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Najnowsze informacje z tego kraju zbiera Piotr Kowalczuk. W Polsce niezmiennie służby zalecają, by unikać dużych skupisk ludzi. Na przykład w komunikacji miejskiej ciepła pogoda sprawiła, że w wielu lasach i parkach pojawiły się grupy osób korzystających z wiosennej aury. Wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia, że spacer na świeżym powietrzu nie stanowi większego zagrożenia, ale pod warunkiem, że zachowamy niezbędne środki ostrożności. Jeżeli zachowujemy bezpieczne odległości pomiędzy grupami spacerującymi, te grupy nie są małe, to znaczy na przykład spaceruje mama z dziećmi i inna grupa w odległości 5 czy 10 metrów, nie ma większego zagrożenia. Większym problemem byłoby, jeżeli akurat grupy wpadną na pomysł, żeby bawić się razem albo urządzić wspólnego grilla. Wtedy już jest zgromadzenie, gdzie ryzyko transmisji wirusa znacząco wzrasta.

to jest młody i taki czas. Młode koty lubią uczyć się, była z nimi i ta Magda K. Gorszy gra i rock'n'roll. W dyskotece ruch był jak co dnia. Obok parku krzyknął ktoś, jakby przerwać chciał perkusji trans. Co się stało? Mogła mówić, nie widziałam, kto zmarnowała chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zatrzeć szlam. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 13 minut po 16. Co zrobić, proszę Państwa, kiedy zaczyna nas boleć głowa albo drapie w gardle i wcale nie muszą to być objawy koronawirusa? Czy jest możliwa diagnoza na odległość? Jakoś mnie tak dziwnie w gardle drapie. No, trochę mnie głowa boli. No, jak nie będzie lepiej, to trzeba będzie pójść do lekarza, niestety. Jeżeli jest to tylko zwykła infekcja wirusowa, katar, łamanie w kościach, bezduszności... Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Marusza. To znacznie większym prawdopodobieństwem jest to, że jest to zwykła infekcja wirusowa, czyli telefon do lekarza rodzinnego, opisanie symptomów, izolacja swojej osoby od innych osób, by ograniczyć do minimum kontakt z innymi, co by ich nie zarazić. No i cóż, i w ciągu kilku najbliższych dni sytuacja się wyjaśni. Znaczy w ogóle przy objawach ogólnych takich grypopodobnych, no to po prostu trzeba się obserwować. Doktor Michał Mularczyk, internista i dietetyk. I zostać w domu, wiadomo, patrzeć, mieć temperaturę. Mamy grypę, paragrypę, ileś jeszcze przypadków. W związku z tym statystycznie biorąc, najprawdopodobniej mamy wirusa grypy albo wirusa paragrypy. Natomiast jeżeli dołącza się do tego duszność, powinniśmy na pewno niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, ale przez telefon. Ciekawe, czy samemu w domu można byłoby się zbadać. Elektroniczny stetoskop do domowego użytku. Paweł Elbanowski, dyrektor firmy Stetomi. Używamy w domu tak jak każdy termometr, czyli w momencie potrzeby zbadania płuc, jak nasze dziecko na przykład kaszle i chcemy wiedzieć, czy powinniśmy udać się do lekarza, czy nie. Nasze rozwiązanie chcemy umiejscowić w domu tak, aby pacjenci nie musieli chodzić do lekarza, tylko mogli nagrać się w domu naszym stetoskopem i wysłać te nagrania do lekarza przy użyciu telemedycyny i przy użyciu naszych algorytmów sztucznej inteligencji, które wyślą do lekarza informacje, jakie nieprawidłowości zostały znalezione w układzie oddechowym. W grypie częściej będzie katar niż w koronawirusie, natomiast objawy będą generalnie podobne. Sami tego nie odróżnimy, odróżni wyłącznie test. Natomiast no, trzeba, że tak powiem, nie panikować, no bo jeżeli w ogóle mamy chorobę, to tak naprawdę myśmy zapomnieli już poprzez to, co się dzieje, że trzeba zostać w domu i siedzieć i nie roznosić tego choróbska. A jak teraz uzyskać receptę na odległość? Lekarz ma do tego wspaniałe narzędzie, czyli możliwość wystawiania zwolnień przez internet. Posiadając nasze wszystkie dane, posiadając dane pracodawcy, wystawia zwolnienie przez internet, które trafia do systemu, do ZUS-u, do pracodawcy i nie dostajemy żadnego dokumentu papierowego. Jeżeli lekarz uzna, że potrzebne nam są jakieś dodatkowe leki, które dostępne są tylko na receptę, wtedy wystawi ją również. Lekarz, który w danym dniu jest, wypisuje receptę. Telefon od słuchaczki programu trzeciego. Znaczy, nieraz się czeka dzień, dwa, ale nie ma problemu i należy skontaktować z przychodnią i pani w rejestracji podaje kod do recepty. Drogą internetową dostaniemy kod, z którym to kodem udamy się do dowolnej apteki, podamy swój numer PESEL i zrealizujemy wystawioną przez lekarza receptę. Najważniejsze, proszę Państwa, by będąc przeziębionym, nie wychodzić z domu. I powtórzmy raz jeszcze, jeśli pojawią się duszności, skontaktujmy się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli ten uzna, że może to być koronawirus, wówczas powinniśmy powiadomić także telefonicznie sanepid. A te informacje zebrał oczywiście na odległość Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki już 16 minut po 16. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Z powodu epidemii koronawirusa od 14 marca do odwołania uzdrowiska zawiesiły czasowo działalność. Kuracjusze, którzy rozpoczęli turnus przed tym terminem, mogą zostać. Część z nich zdecydowała się jednak na przerwanie leczenia. Obecnie mamy 3 czynne obiekty, ponieważ jeden zamknęliśmy. Przebywa w nich około 400 kuracjuszy. Wiesław Pióro, prezes uzdrowiska Krynica Żegiestów. Część gości zdecydowała się na wyjazd i skróciła swój pobyt. Deklaruje, że my jesteśmy do dyspozycji, ale nie możemy nikogo zatrzymać na siłę. Przyjechałam z miasta Piły ze schorzeniami nadciśnienia i bólem kręgosłupa. Pani zdecydowała się zostać do końca. Dlaczego? Tak. Myślę, że nie uległam panice. Chyba to była panika tych ludzi, którzy wyjechali. Praktycznie rzecz biorąc, kuracjuszy przebywa garstka. Burmistrz Muszyny Jan Golba. Te osoby mają zabiegi, ale prawie, że nie wychodzą na zewnątrz. To są jakieś tam jednostkowe przypadki. Wszystko jest w zasadzie odnotowywane i kontrolowane. Ten program nie zmieniamy, także fizjoterapeuci pracują. Lekarz Ewa Pichura-Janczura, dyrektor do spraw lecznictwa w uzdrowisku Krynica Żegiestów. I jeśli chodzi o pozostały personel, w tej chwili też normalnie pracuje i normalnie funkcjonujemy. Są zachowane wszelkie środki ostrożności i myślę, że jest tutaj wszystko pod kontrolą. Te osoby, które są na leczeniu, przekonały się wręcz po tych informacjach, jakie zostały przekazywane do wiadomości publicznej, że lepiej im pozostać w tym sanatorium niż jechać do swojego miejsca zamieszkania, korzystać z komunikacji publicznej czy z innych środków lokomocji i narażać się jeszcze dodatkowo w sytuacji, kiedy w zasadzie wszystko mają na miejscu. Czuwamy nad pacjentami, ta czujność jest, wiadomo, w tej chwili wzmożona, więc jeżeli tylko ktokolwiek ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, to badamy i patrzymy, jak się pacjent czuje. W przypadku naszej spółki do 29 marca, można powiedzieć, funkcjonujemy normalnie w odniesieniu do kuracjuszy, którzy aktualnie przebywają w naszych obiektach. Jak pacjenci przyjechali, to zbieraliśmy ukierunkowany też wywiad epidemiologiczny, czyli spośród pacjentów, których mamy, żaden nie miał dodatniego, no więc jeżeli ktoś zgłaszałby jakiekolwiek problemy, to jesteśmy dostępni i zlecamy takie standardowe leczenie. Nie boję się. Córka mówi, mamo, przecież tam jest bezpiecznie, bo są lekarze, a w domu co mnie ma spotkać, to mnie wszędzie spotka. Mam nadzieję, że ten czas taki burzliwy przejdzie i wszystko wróci na stare tory. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących, a tematem zajęła się nasza reporterka Monika Chrobak. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w programie trzecim już teraz. Król. Słyszę, jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję, jak schodzi, za chwilę zasnę. Jeszcze raz zawrócę, by zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem. I czy mam już iść? Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć? Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Już w kilku szpitalach w Polsce na koronawirusa choruje niestety personel. Zakażenie wykryto m.in. u jednego z pracowników Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Z kolei w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu potwierdzono już 11 przypadków zarażenia koronawirusem wśród personelu. Udało się tam zapewnić obsadę lekarzy i pielęgniarek, ale na wyniki badań czeka kolejnych 60 osób. Przy naszym telefonie pan Artur Drobniak, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wygląda i brzmi, panie doktorze, na to, że spełnia się także ten czarny scenariusz, to znaczy na koronawirusa zaczynają chorować lekarze i pielęgniarki. Co robić, jak się zachować w tej sytuacji? Czarny scenariusz, który prawdopodobnie będzie coraz bardziej nam doskwierał w coraz większej ilości miejsc w Polsce. Sytuacja jest o tyle trudna, że z uwagi na niedobory kadrowe w Polsce wydaje się, że gdy będziemy wyłączać poszczególne kolejne ośrodki, poddawać je kwarantannie z uwagi na zachorowania personelu, nasi pacjenci będą mieli coraz mniej miejsc, w których będą mogli mieć udzieloną pomoc. Oczywiście obecne działania inspektora sanitarnego, skracanie kwarantanny w sytuacji, kiedy jest to możliwe, no, będziemy starali się wykorzystywać do tego, żeby tą opiekę nad pacjentami mieć stale zapewnioną. Panie doktorze, pojawiły się takie sygnały, że do niektórych zakażeń wśród personelu doszło z powodu, nie wiem jak to określić, może niefrasobliwości lekarzy czy pielęgniarek, którzy chodzili do pracy pomimo tego, że wcześniej mieli kontakt z osobami z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem i nie poddano się wówczas kwarantannie. Czy to jest możliwe? Ciężko mi mówić, bo nie znam dokładnie sytuacji. Nie pracuję w żadnym ze szpitali, które podaliśmy jako te, które, w których te przypadki koronawirusa występują. Czy jest to możliwe? No wydaje się, że personel medyczny przyzwyczajony jest do funkcjonowania w trybie dyżurowym, kiedy mimo choroby, czasami nawet ciężkiej, wysoką gorączką, nie ma kto nas zastąpić na dyżurze i koledzy i koleżanki na te dyżury chodzą. Oczywiście w sytuacji pandemii i tak poważnego zagrożenia, jakim jest obecnie koronawirus, takie sytuacje mieć miejsca nie powinny. Czy miały miejsce? Jeśli miały, pojedyncze jednostki do tego dopuściły, oczywiście no, możemy to tylko ubolewać nad tym i robić wszystko, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły. Panie doktorze, wszystko, co możemy zrobić i chyba w kwestii, jakiej możemy apelować, to mówienie pacjentom, prawda, by się przede wszystkim na początku kontaktowali telefonicznie z placówkami służby zdrowia, by pamiętali o tym, by dbać o personel medyczny, bo oni wszyscy nam są potrzebni. Tak, i wszystkie zawody medyczne, samorządy zawodów medycznych, do których zaliczają się lekarze, pielęgniarki położne, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, aptekarze, w dniu dzisiejszym podjęli apel do pacjentów, w którym wyraźnie w kilku punktach prosimy polskie społeczeństwo o odpowiednią postawę. Pierwszą rzeczą, o której pan wspomniał, to jest próby kontaktów telefonicznych, telekonsultacji. Wiem, że obecnie trwają intensywne prace nad tym, żeby ta telemedycyna była bardziej powszechnie dostępna. No i wreszcie drugi punkt, z którym no, najbardziej możemy apelować i prosić, to jest szczerość pacjentów wobec nas, by nie oszukiwali personelu, by przyznawali się, jeżeli mieli kontakt z osobami, które są chore lub które mają potwierdzone koronawirusa.

Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią żarty, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Chciałbym dalej żyć tak na marginesie. Łatwiej z sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zostań w domu i słuchaj programu Trzeciego Polskiego Radia 16.36. Regionalne centra krwiodawstwa alarmują, że w wielu miejscach w kraju zaczyna brakować krwi. Z powodu pandemii koronawirusa znacznie zmniejszyła się liczba krwiodawców. Tymczasem zapasy krwi szybko się kurczą. Tak jest m.in. w Opolu, Nowym Sączu, Gdańsku czy Radomiu. Trudna sytuacja utrzymuje się także w Łodzi. Tamtejsze centrum krwiodawstwa odwiedził Marcin Pośpiech. Pan Kordian jest jedną z nielicznych osób, które w ostatnich dniach zdecydowały się oddać krew. Jak tłumaczy, znudziło mu się siedzenie w domu i postanowił zrobić coś pożytecznego. Czuje się dobrze, zachował wszystkie środki ostrożności i jak tłumaczy, niczym nie ryzykuje. Nie, absolutnie się nie bałem. Wydaje mi się, że to jest to jedno z bezpieczniejszych miejsc, do którego można się udać. Dla każdego, kto już jest zmęczony siedzeniem w domu, uważam, że nie ma się w ogóle czego obawiać. Przychodząc tutaj, na pewno są zachowane wszystkie środki ostrożności. Z powodu pandemii koronawirusa liczba oddających krew w Łódzkim Centrum Krwiodawstwa spadła ponad 4-krotnie, z około 200 do 50 osób dziennie. Jak tłumaczy Małgorzata Zimnicka ze stacji krwiodawstwa, sytuacja jest dramatyczna. Oddania są znikome, nie mamy zapasów krwi żadnych. Realizujemy tylko i wyłącznie pilne zapotrzebowania na ratunek. Z powodu koronawirusa życie w wielu firmach i urzędach zamarło. W szpitalach pracy i potrzebujących pomocy przybywa. Są oddziały onkologiczne, pediatryczne, wszystkie urazówki. Ci pacjenci i oddziały intensywnej terapii, ci pacjenci są w szpitalach, szpitale dalej pracują. To nie jest tak, że nagle ci pacjenci zniknęli. Oni wszyscy potrzebują. Obecnie brakuje wszystkich grup krwi. Sytuacja w naszym centrum z ilością krwi jest w tej chwili dramatyczna. Mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Roman Małachowski i jak przekonuje, nie ma podstaw, by w obecnej sytuacji obawiać się oddawania krwi. Tym bardziej, że wprowadzono dodatkowe procedury mające zapewnić krwiodawcom bezpieczeństwo. Badamy temperaturę, robimy wywiad, czy w ostatnich tygodniach dawcy nie odbywali jakichś podróży. Wszystko to w trosce o naszych dawców i nasz personel. Apelujemy, przypominamy i prosimy. Wszyscy, którzy tylko mogą, niech zostaną w domach. Ale wyjątkiem od tej reguły może być wyjście, by oddać krew i być może uratować komuś życie. Przychodzenie do naszego centrum nie jest łamaniem zaleceń o pozostawania w domu. Można u nas bezpiecznie oddać krew. Nasz personel jest przeszkolony. Wszystkie materiały stosowane są jednorazowe i tutaj nic się niebezpiecznego nie stanie. Jak podkreśla dyrekcja centrum, nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia się koronawirusem przez krew. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech. W Trójce już teraz Pudelsi. Dawna dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię. Dawna dziewczyno, spojrzałem dzisiaj wstecz. Dawna dziewczyno, minęło tyle lat. Dawna dziewczyno, gdzie tamten przepadł świat? Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie? Przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie, czemu tak nie dzieje się? Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, z twoim przecina się mój szlak.

13 minut do 17. Puls Trójki. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest osoba, której pracownicy, proszę Państwa, z całą pewnością w ostatnich dniach i w tych, które przed nami, należą do jednych z najbardziej zapracowanych w kraju. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam Państwa. Pani prezes, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły. Formularze, by sięgnąć po taki zasiłek, można znaleźć na waszej stronie internetowej. Wyjaśnijmy kilka rzeczy, bo to są bardzo praktyczne tematy, które niezwykle interesują naszych słuchaczy. Komu przysługuje taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy w tym czasie? Oczywiście już udzielamy tych wyjaśnień. Przede wszystkim prowadziliśmy w celu w ogóle ubiegania się o ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy oświadczenie. To jest proste oświadczenie, które trzeba pobrać i złożyć do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy, a w przypadku zleceniobiorców prowadzących działalność gospodarczą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja korzystam też z tej sposobności, że jestem w tej chwili na antenie Trójki i również przekazuję taką informację, że wśród tych uprawnionych do tego zasiłku są prowadzący działalność pozarolniczą, zleceniobiorcy, czyli osoby, które płacą, czy też są objęte ubezpieczeniem chorobowym, ponieważ w takim obiegu publicznym krążyły różne nieścisłe informacje. Komu przysługuje? Otóż tym osobom, które wymieniliśmy, objętym ubezpieczeniem chorobowym, pracownikom, zleceniobiorcom, prowadzącym w okresie od 12 do 25 marca, to są zupełnie inne świadczenia niż takie tradycyjne, znane nam zasiłki opiekuńcze z ubezpieczenia chorobowego do ukończenia przez dziecko 8 lat. Jak mamy rozumieć te tą granicę wieku. Dokładnie to jest dzień poprzedzający 8 urodziny dziecka. Tak ten przepis jest sformułowany. Oczywiście to są 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Płacimy 80% podstawy wymiaru. Może uprawniony opiekun dziecka korzystać zamiennie z drugim opiekunem, łącznie po prostu mają prawo do tych 14 dni i rzeczywiście widzimy, że z punktu widzenia też zainteresowania jest ono bardzo duże, ale przybywa wniosków i u pracodawców, także u nas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o przedsiębiorców i zleceniobiorców, uruchomiliśmy także specjalną linię, przypominam, 22 560 16 20. Mamy też maila tot@zus.pl, platformę usług elektronicznych. No, oblężenie mamy bardzo duże, ale jesteśmy po prostu po to, żeby udzielać tych wyjaśnień. Mamy nowe 3 też linie. Od wczoraj, może ja krótko powiem, na naszej stronie one są podane 22 290 80 701. To jest taka linia, którą dedykujemy dla tematu świadczenia w czasie kwarantanny lub izolacji. Także obsługujemy zasiłki opiekuńcze, zasiłki chorobowe i mamy też oczywiście linię, ponieważ jak gdyby tą grupą, która bardzo jest zainteresowana swoją sytuacją, są właśnie przedsiębiorcy i to zarówno samozatrudnieni są i przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Dla nich uruchomiliśmy linię 22 290 8702 i tam oni mogą uzyskać też kompleksową obsługę w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, dlatego że po prostu potrzebują pełnych tych informacji, jakie są de facto takie możliwości faktyczne, gdy idzie o to wsparcie. Jeśli pani pozwoli, pani prezes, tak. Dopytam, mówi pani pobrać wnioski. Rozumiem, że chodzi o waszą stronę internetową, tam wszystkie formularze, tak? Zgaduję. Tak, tak. Jeżeli chodzi o w ogóle o ten zasiłek dodatkowy, ten opiekuńczy, to nie pobieramy. Myśmy tutaj jak gdyby skrócili, to jest zwykłe oświadczenie. zaświadczenie. Jasne. A więc i potem można złożyć u swojego pracodawcy. Domyślam się, że można i wręcz należy zrobić to zdalnie. Można wysłać to wypełnione takie zaświadczenie mailem na przykład do swojego pracodawcy, tak? Tak, można to zrobić oczywiście mailem w formie już takiej, jak uprawniony chce. Natomiast z punktu widzenia też przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, to po prostu oni mogą dosłownie elektronicznie odesłać to oświadczenie i to po prostu czynią, bo one już tutaj trafiają do naszej organizacji. Rozumiem pani profesor, że wy tego jeszcze nie wiecie, ale liczycie się z taką ewentualnością, bo na takie ewentualne decyzje czekamy. O tym pan premier mówił, że usłyszymy to być może w weekend, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia, jeśli szkoły, jeśli placówki edukacyjne będą zamknięte na kolejne 2 tygodnie. Rozumiem, że takie świadczenie przez kolejne 2 tygodnie także będzie przysługiwało, tak? Tak, bierzemy udział w tych wszystkich pracach, jeżeli chodzi o obliczenia, tak, ocenę ich skutków, tak, to takie w tej chwili prace projektowe są prowadzone. Jeżeli by była taka decyzja to... o kolejnym okresie, tak, tym zasiłku dodatkowego opiekuńczego. To tak a propos, skoro pani mówi o tych szacunkach i o tych obliczeniach, czy się trochę pani prezes obawia o kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS, tych dodatkowych świadczeń w tych trudnych czasach, co zrozumiałe, bardzo dużo. Jak to może wpłynąć na kondycję FUS-u? Tak, no jeszcze możemy dzisiaj tak powiedzieć państwu, że ta sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dobra. Na dzień dzisiejszy, od początku roku, pobraliśmy ponad 8% więcej składek niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. No tak, bo gospodarka w fantastycznej kondycji, ale to się pewnie zmieni. Tak, no ale my mamy teraz kolejny okres składkowy, czyli to jest od początku przyszłego miesiąca będzie opłacana składka za marzec i wtedy będziemy już widzieć, jak będą wpływały środki z tytułu należności składkowych. W tej chwili, do dnia dzisiejszego, tak jak mówię, jeszcze nie obserwujemy tutaj jakiejś niepokojącej sytuacji, ale liczymy się z punktu widzenia też właśnie tej bardzo dużej liczby telefonów, maili od różnych przedsiębiorców, którzy bardziej pytają o takie wsparcie w tym bardzo trudnym okresie, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. No właśnie, to proszę krótko wymienić katalog takich ulg, na które przedsiębiorca w tej chwili może liczyć. Tak, oczywiście mamy świadomość, że płatnicy składek mogą być dotknięci z tych właśnie powodów i zatorów płatniczych i dostaw innych. Mogą liczyć po pierwsze na odroczenie terminu płatności składek. Nam ustawa, która nam reguluje tą kwestię, przewiduje o 3 miesiące. I to za darmo. Tak. To warto podkreślić. Taka prolongata nic nie kosztuje. Tak, prolongata przede wszystkim to jest jedna rzecz, że my także chcemy, żeby opłata prolongacyjna była zniesiona za należności od 1 stycznia i wnioski, które będą składane od 14 marca. I mamy to zapisane w tej ustawie, która jest w tej chwili przygotowana na przyszły tydzień. Pani prezes, a co z tymi składkami później, kiedy już będę skłonny, będę mógł to płacić, spłacam to w ratach, spłacam jednocześnie dwie składki? Tak, oczywiście przechodzimy, jak pan redaktor powiedział, do punktu B, czyli układu ratalnego. Oczywiście, jeżeli nie można spłacić tego zadłużenia jednorazowo, to my przechodzimy do propozycji tego układu ratalnego. Można zgłosić złożyć taki wniosek o rozłożenie na raty, tak? Tak, ale także ta opłata prolongacyjna będzie zniesiona w przypadku tych wszystkich wniosków, tak jak powiedzieliśmy, za należności od 1 stycznia. Jeżeli będzie podpisany taki układ ratalny, no to też zawiesza się na przykład postępowanie egzekucyjne. Można ten układ ratalny też zawiesić na wniosek przedsiębiorcy na 3 miesiące, więc elastycznie będziemy po prostu podchodzić tak, żeby wspierać w tych przejściowych trudnościach wywiązanie się z tych obowiązków. Pytania, które się pojawiają także w ostatnim czasie w związku z tym wysiłkiem finansowym państwa, tymi próbami załagodzenia jakichś gospodarczych skutków tej epidemii, pojawiają się też takie pytania, czy zagrożone są jakkolwiek wypłaty na przykład dodatkowych emerytur w związku z tymi finansowymi potrzebami państwa. Czy pani ma jakieś informacje i sygnały na ten temat? Czy 13, 14 emerytury są zagrożone? Ja już odpowiadam, że absolutnie mamy pełną płynność i stabilizację finansową. Wypłaciliśmy w marcu wszystkie zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe i inne. Przygotowujemy się na kwiecień tak samo do wypłaty świadczeń i jesteśmy w trakcie przygotowania się także do wypłaty emerytury 13, dlatego że świadczeniobiorcy zgodnie z prawem nas obowiązującym powinni otrzymać z emerytury, którą należną w miesiącu kwietniu, także 13 emeryturę. Jesteśmy w trakcie przygotowania się do tych czynności. Na ten moment nie przewidujemy jakichś problemów na pewno finansowych i oczywiście problemy organizacyjne mogą się pojawić, jeżeli chodzi o sytuację, kiedy na przykład mówimy o doręczeniu też osobistym. Mamy taką sytuację, że około 72% naszych świadczeniobiorców emerytalnych i rentowych ma konta i tutaj te przelewy absolutnie bez żadnych problemów. Natomiast tam, gdzie jest to fizyczne doręczenie... gotówka, tak. Tak, liczymy, że nie będzie żadnych problemów. Mamy różne ograniczenia w przemieszczaniu się, a więc także liczymy, że po prostu te pieniądze dotrą do osób, które są do nich po prostu uprawnione. Pani prezes, na koniec proszę jeszcze raz krótko przypomnieć, gdzie szukać wszystkich informacji. Rozumiem, że przede wszystkim to wasza strona internetowa. Tak, staram się, żeby ta strona była przyjazna i dostępna i naprawdę uruchomiliśmy, tak jak na początku z panem redaktorem powiedzieliśmy, dodatkowe numery telefonów, proszę z nich korzystać, ale państwo także możecie pisać maile, my te maile obsługujemy. Możecie państwo także absolutnie korzystać z platformy usług elektronicznych, także mamy profile, a jeżeli nie mamy, to zachęcamy do zakładania profili na PUE, co bardzo ułatwia też po prostu. To wszystko można zrobić przez internet zus.pl. Bardzo serdecznie państwu tę stronę polecam. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję pani prezes za pani czas. Dziękuję dużo państwu. Zdrowia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Borodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka. Niech się rozbierze. Niech się rozbierze. Już nie było odwrotu. Od poniedziałku do piątku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie.